ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Na Musa alipofika utu uzima barabara, tulimpa akili na elimu. Na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Na akaingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake, na akakuta humo watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wenzake na mwingine katika maadui zake. Yule mwenzake alimtaka msaada kumpiga adui yake. Musa akampiga ngumi akamua. Akasema, hiki ni kitendo cha shaitani, hakika yeye ni adui, mpotezaji dhahir. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu, basi nisamehe. Akamsamehe, hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Akasema, Mola wangu mlezi, kwa ulivyo nineemesha, basi mimi sitakuwa kabisa msaidizi wa wakosefu. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Akapambazukiwa mjini asubuhi naye ana hofu akiangalia huku na huku. Mara yule yule aliyemtaka msaada jana akawa anampigia kelele amsaidie. Musa akamwambia, hakika wewe ni mgomvi kweli kweli. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin. Basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliadui wao wote wawili, akasema, ewe Musa, unataka kuniua kama ulivyomuua mtu jana? Wewe hutaki ila kuwa jabari katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha. Wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Na akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio. Akasema, ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukua, basi toka.